RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 października, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o przypadkach łamania ciszy wyborczej, apelu szefa Europarlamentu o międzynarodowe śledztwo w sprawie śmierci saudyjskiego dziennikarza i marszu różowej wstążki, który przeszedł ulicami Gdyni. 41 incydentów, prawdopodobnie łamiących ciszę wyborczą, zanotowała już policja, mówi komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Podkreślam słowa incydentów, bowiem jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by je ostatecznie zakwalifikować z takiego punktu widzenia karnoprawnego, bowiem to są zgłoszenia, które do nas docierają. Naszą rolą teraz jest zabezpieczenie pewnych materiałów. O tym, czy doszło do naruszenia ciszy wyborczej, zdecyduje Państwowa Komisja Wyborcza oraz na późniejszym etapie sądy. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości nawet 1 000 000 zł. A jutro wyborcze decyzje. Wybory samorządowe potrwają od 7 do 21. Wybierzemy w nich ponad 46 tysięcy radnych. Wskażemy także 1 500 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Jeśli nie uda się ich wybrać w pierwszej turze, to w drugiej, 4 listopada. Do głosowania potrzebny jest dokument tożsamości, przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Każdy otrzyma 3 lub 4 karty do głosowania. Katarzyna Ingram. Żeby zagłosować, wystarczy wziąć ze sobą dowód tożsamości. Dowód osobisty, paszport, no jeżeli tego wyborca akurat nie ma, bo zgubił, czy z jakichś innych powodów nie posiada, no to wystarczy dokument ze zdjęciem, czyli no prawo jazdy w zasadzie. Co i poza tym nic więcej nie trzeba zabierać, długopisy są w kabinach. Mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, a szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przypomina, żeby po zagłosowaniu kartę złożyć tak, by oddany głos nie był widoczny. Urny będą w tych wyborach już wszędzie przezroczyste. Przewodniczący PKW apeluje, by na kartach do głosowania niczego nie dopisywać oraz by znak X był postawiony czytelnie. Żeby komisja miała 100% pewność, że to jest krzyżyk i taka była intencja wyborcy. Początek głosowania w niedzielę o godzinie 7. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A my już teraz zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy organizowany przez Polskie Radio. Prowadzący będą rozmawiać z politykami, politologami, publicystami oraz ekspertami marketingu politycznego. Będziemy łączyć się ze sztabami wyborczymi, a także transmitować przemówienia liderów różnych partii. Start wieczoru wyborczego o 20.45, transmisja w Trójce i online na stronie polskieradio24.pl. Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wezwał do międzynarodowego śledztwa w sprawie śmierci saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggi'ego. Pilnie potrzebne jest dokładne międzynarodowe śledztwo, by zbadać dowody i wyjaśnić okoliczności związane z jego śmiercią, napisał na Twitterze Tajani. Wcześniej szef Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał do przeprowadzenia śledztwa i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zabójstwa saudyjskiego dziennikarza. Władze w Rijadzie przyznały minionej nocy, że Khashoggi został zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule. Zrobiły to ponad 2 tygodnie od momentu jego zaginięcia. Oficjalna saudyjska agencja prasowa ASPA poinformowała, że dziennikarz zginął podczas kłótni i bójki, do jakiej doszło w konsulacie między nim a wieloma osobami. Na razie nie ma informacji, co stało się z jego ciałem. Przypomnijmy, Salman Khashoggi wszedł 2 października do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze zmianą stanu cywilnego, po czym ślad po nim zaginął. Władze Turcji podejrzewały, że dziennikarz został zamordowany w konsulacie, a jego ciało zostało stamtąd wywiezione. I to one wszczęły alarm w tej sprawie. Od ponad roku Khashoggi mieszkał w USA, pracował dla Washington Post i krytykował saudyjską rodzinę królewską. Kilkadziesiąt osób przeszło ulicami Gdyni w marszu różowej wstążki. Były wśród nich kobiety, które pokonały raka i takie, które z nim walczą. Akcja miała po pierwsze przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka nowotworu piersi, po drugie pokazać, że tę chorobę można pokonać. Wcześniej wykryta choroba jest 100% jakby leczalna. Czyli regularne badania mają tutaj kluczowe znaczenie. I właśnie przez ten marsz chcemy zachęcić do regularnych badań, do profilaktyki. My jako gdynianki uczestniczymy rok w rok w takim marszu i to jest jak gdyby zachęta do badań. Pani doktor, jak często kobieta powinna się badać, jeżeli chodzi o mammografię? Po 50 roku życia, jeżeli nie ma rodzinnego występowania raka piersi, powinna przynajmniej raz na 2 lata robić profilaktykę. Profilaktyczne badanie. Profilaktyczne to znaczy nie wyczuwam u siebie żadnego guzka, nic mi nie dolega, ale dbam o swoje piersi i zgłaszam się do lekarza. Mówiła lekarz-onkolog Alicja Dziewulska-Bokiniec. W klubie Marynarki Wojennej Riviera otwarto wystawę 18 fotografii autorstwa Aleksandry Neumann. Są to portrety gdyńskich amazonek. To był serwis Trójki.

Ani Lennox i Aretha Franklin na początek raportu o stanie świata. O kobietach porozmawiamy jeszcze w tej audycji. Tymczasem Turcja zapowiada, że ujawni wszystkie szczegóły zbrodni, do której doszło na terenie konsulatu saudyjskiego w Stambule. Po kilkunastu dniach zaprzeczania, jakoby saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi stracił życie na terenie konsulatu, władze Arabii Saudyjskiej przyznały wczoraj wieczorem, że został on zabity w bójce, która wywiązała się na terenie właśnie placówki. I to oświadczenie oczywiście nie kończy sprawy, wręcz przeciwnie, budzi kolejne wątpliwości, które spróbujemy, nie wiem czy wyjaśnić, ale na pewno nazwać. Jest z nami dr Łukasz Fyderek z Wydziału Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Witam. Dzień dobry. Ta wersja o zabójstwie w bójce jest chyba równie kosmiczna jak poprzednie wyjaśnienia Saudów. Jak pan myśli? No jest niezbyt prawdopodobna, choć potwierdza najważniejszą, wydaje mi się, informację, co do której nie mieliśmy jasności, to znaczy Saudowie oficjalnie potwierdzają, że Khashoggi nie żyje, prawda, więc to jest wartość tego oświadczenia. Ono budzi, więc rozwiewając jedną zasadniczą kwestię, otwiera całe mnóstwo następnych pytań, w szczególności w połączeniu z tą informacją o 18 aresztowaniach w Arabii Saudyjskiej, co z kolei łączy się z tym informacją, że tych ludzi, którzy przylecieli do Stambułu dwoma samolotami na to spotkanie z Khashoggim, było 15. Wypływają też takie informacje, że jeden z nich zginął w tajemniczych okolicznościach, jeden z tej piętnastki już w Arabii Saudyjskiej. Teraz mamy informacje o aresztowaniach. W międzyczasie ze swojego stanowiska został zdjęty zastępca szefa wywiadu Arabii Saudyjskiej, generał Assiri. A więc wiele w się Arabii dzieje. Saudyjskiej mamy do czynienia z trzęsieniem ziemi politycznym i skala tego może w znaczący sposób zmienić losy tego najpotężniejszego państwa arabskiego w tym momencie, a i tym samym Bliskiego Wschodu. Jeszcze o tym, jeszcze za chwilę porozmawiamy o tym, jak to wpłynie na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale znane są nazwiska tego ponoć 15-osobowego komando, które zjawiło się w Stambule, zabiło dziennikarza, pozbyło się jego ciała, tak twierdzą Turcy. I to jest niezwykły zestaw. Tam jest żołnierz, lekarz, specjalista od medycyny sądowej, pracownicy wywiadu. Jeśli to jest prawda, to wygląda na doskonale przygotowaną akcję, która prawdopodobnie nie ma sensu tylko w jednym szczególe, mianowicie dlaczego zabijać na terenie własnego konsulatu. To jest jedno z pytań. A drugie z pytań, które się pojawia oczywiście od razu. Czy tak zorganizowana akcja mogła zostać przeprowadzona bez wiedzy następcy tronu księcia Bin Salmana? No więc może drugie pytanie, odpowiedź na nie jest prostsza. Wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. No, ociera się to wręcz o niemożliwość. W tym momencie w Arabii Saudyjskiej mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensowej koncentracji władzy w rękach jednostki. I tą jednostką jest właśnie następca tronu, książę Muhammad bin Salman. Bardzo niewiele rzeczy w tym królestwie dzieje się bez zgody, aprobaty właśnie księcia, następcy tronu. Król, dostęp do króla został bardzo mocno ograniczony. Trzeba wiedzieć, że tradycyjnie król spotyka się z poddanymi, udziela audiencji. W ostatnich dwóch latach ten kontakt króla z poddanymi jest bardzo ograniczony, a można powiedzieć, kanały komunikacji przejął Mohammed bin Salman. Jest to też o tyle różne, że do tej pory, to znaczy w Arabii Saudyjskiej przez ostatnie dekady, mimo że mieliśmy do czynienia z monarchią absolutną, ale występowała taka formuła kolektywnego podejmowania decyzji. Można powiedzieć coś w rodzaju mechanizmów równoważenia w ustrojach konstytucyjnych. To znaczy zazwyczaj było tak, że główni książęta utrzymywali różne kontrole nad różnymi resortami i byli dość autonomiczni. Gwardia Narodowa, Saudyjska Gwardia Narodowa blokowała, równoważyła siły armii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było osobnym, więc te struktury siłowe nie znajdowały się pod jedną kontrolą, znajdowały się pod rozproszoną kontrolą książąt, braci, którzy mieli równy, że tak powiem, niemalże zakres władzy. To się bardzo mocno zmieniło w ciągu ostatnich 2 lat. Książę Muhammad bin Salman skoncentrował ogromny zakres swojej władzy w swoich rękach. A więc to tak pokrótce. A czy operacja miała sens? No, wydaje mi się, że no, ona nie była znakomicie przygotowana i te raczej dowodzi ignorancji tych osób planujących co do pewnych konsekwencji tego wszystkiego. Tak, świata zachodniego, tak. I powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Turcy twierdzą, że mają nagranie całej sytuacji. Dlaczego nie ujawniają go? No to jest, bo jest dziwny fragment tej historii. Początkowo wydaje się, że chcieli dać Saudom taką przestrzeń, ta interpretacja wydaje mi się przekonywająca do podjęcia jakichś aktywnych działań. W momencie, gdy je opublikują, no to Saudowie już nie będą mieli przestrzeni do wyjścia z twarzą z tej sytuacji. Pamiętajmy, że Recep Tayyip Erdogan też ma to przekonanie, że jest graczem, który może sobie ułożyć jakoś stosunki z Arabią Saudyjską. Turcja rywalizuje z Arabią Saudyjską na wielu polach, ale na innych polach chce z nią współpracować, a więc wydaje mi się, że to niepublikowanie taśm miało stworzyć taką przestrzeń wyjścia z twarzą Saudom, ale też podważa trochę wersję turecką oczywiście w oczach międzynarodowych, no bo czy oni rzeczywiście te taśmy mają, jest poddawany wątpliwość, chociaż zaprezentowali je Michaelowi Pompeo przedwczoraj bodajże, więc jest szansa, że one rzeczywiście istnieją i Turcy nie formują tych bardzo poważnych przecież zarzutów bezpodstawnie. Wspomniał pan o Amerykanach na Bliskim Wschodzie. To jest ogromny problem dla sojuszników Arabii Saudyjskiej, zwłaszcza dla Amerykanów. Widzimy, jak prezydent Trump w tym konkretnym Trump próbuje lawirować, właściwie można powiedzieć, że wyklucza sankcje, które dotyczyłyby współpracy wojskowej, ale presja jest ogromna w tej chwili, jeżeli rzeczywiście za zgodą następcy tronu, władcy autorytarnego, absolutnego, powiedzmy sobie, otwarcie, tak, prawda? Dokonuje się zabójstwa człowieka na terenie konsulatu w obcym kraju, no to jest coś, co Ameryka nie może po prostu zlekceważyć. No w szczególności opinia publiczna i kongres, pamiętajmy o wyborach do kongresu, żeby dać troszkę tła tej trudnej sytuacji, jak trudne jest to dla tej administracji. No można powiedzieć, że sojusz Ameryki z Arabią Saudyjską datujemy od 1945 roku i to jest jeden ze stałych punktów polityki amerykańskiej i saudyjskiej. Jest on praktycznie, można uznać, niewzruszony. Natomiast ten sojusz zaczyna od przynajmniej początku XXI wieku być kłopotliwy od zamachu 11 września dla Stanów Zjednoczonych. I cały pomysł poprzedniej administracji to było prowadzenie polityki bliskowschodniej w większym dystansie od Arabii Saudyjskiej i wyciąganie ręki do Iranu. Pomysł administracji Baracka Obamy był pomysłem, można powiedzieć, naśladującym brytyjskie działania. Równoważenie różnych rywalizujących ze sobą potęg regionalnych i wspieranie raz jednej, raz drugiej. Czyli w tym przypadku raz Arabii Saudyjskiej, a raz Iranu. Ale do tego wymagane było oczywiście porozumienie nuklearne z Iranem. Jak wiemy, Donald Trump wyszedł z tego porozumienia, zaczął prowadzić politykę zupełnie jednowektorową na Bliskim Wschodzie, to znaczy robimy wszystko z Arabią Saudyjską i wszystko przeciwko Iranowi. I w tym momencie to zabójstwo stawia tą politykę administracji Donalda Trumpa pod wielkim znakiem zapytania i generuje ogromne kłopoty dla amerykańskiej administracji. Wyrazem tych kłopotów są ostrożne, jak na Donalda Trumpa, zapowiedzi, wysłanie właśnie Michaela Pompeo, rozmowy bezpośrednio z królem, no bo oczekiwanie Amerykanów jest takie, że jedyną osobą, która może w jakiś sposób wpłynąć na zażegnanie tego kryzysu, jest właśnie sam król Salman. No, pojawia się natomiast pytanie, czy ten 82-letni monarcha będzie, znajdzie w sobie na tyle energii i siły, żeby swojego ulubionego syna, na którego położył, któremu oddał bezprecedensowy zakres władzy w królestwie, w jakiś sposób zdyscyplinować. Tak. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Fyderek z Wydziału Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego o tych fascynujących dniach i fascynującej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rosyjska Cerkiew Prawosławna ogłosiła zerwanie więzi eucharystycznych z patriarchatem Konstantynopola. I to jest reakcja na decyzję Konstantynopola o uznaniu dwóch dotąd nieuznawanych przez niego odłamów prawosławia na Ukrainie. Synod w Konstantynopolu, czyli Stambule obecnie, skasował także pismo z 1686 roku, którym przekazywał Moskwie prawo do wyświęcania metropolity kijowskiego. W praktyce oznacza to, że dwie niezależne od Moskwy cerkwie prawosławne mają prawo dążyć do stworzenia własnej organizacji. Jest z nami Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. To, co w zagmatwany sposób wyraziłem, to jest schizma w ramach prawosławia, której skutki mogą mieć ogromną wagę, wykraczającą znacznie poza religię, prawda? W wypadku tego pięknie brzmiącego słowa teologicznego schizma, musielibyśmy jeszcze niestety nawet jego używając opowiadać się po którejś ze stron, bo schizmy dokonuje ktoś wobec kogoś. A ja mam takie dziwne wrażenie, że dokonała jej w tym momencie Moskwa wobec Konstantynopola, bo jednak patriarcha Konstantynopola to jest ciągle najważniejszy patriarchat prawosławia. No to jest ciągle najważniejszy odłam chrześcijaństwa. Oni siebie traktują jako spadkobierców nauki Jezusa Chrystusa. Cześć, prawda? My to też uznajemy, bo sami zdjęliśmy jako katolicy w osobie Pawła VI, teraz świętego, anatemę z nich w 1965 roku, ale abstrahując od kwestii teologicznych, które są ważne, ale chyba jednak mniej ważne niż polityczne, nastąpiło kilka bardzo ważnych rzeczy. Poza tym konfliktem Moskwy i Konstantynopola, bo w sensie prawosławnym Konstantynopola nadal, mamy tutaj przede wszystkim rozpad rosyjskiej cerkwi prawosławnej, bo ponad 50% jej parafii i ponad 50% wiernych i ponad 50% pewnych wpływów finansowych to jest kościół, który już do niej nie należy. Cerkiew ukraińska. Do tego to jest odwrócenie historii gigantyczne, bo ten 1686 rok, o którym pan wspomniał, to jest pokój Grzymu Utowskiego Rzeczpospolitej z Rosją. No Rosja cofnęła się w sensie religijnym, a zawsze używała prawosławia do celów politycznych, do czasów sprzed Piotra Wielkiego. Mhm. I wreszcie trzecia sprawa. Ten konflikt nie ma w sobie precedensu. Nigdy nie nastąpił taki ogromny rozdział, nawet po rewolucji październikowej, nawet kiedy cerkiew rosyjska traciła niezależność. No, historia dzieje się na naszych oczach i to w tej chwili nie wygląda jeszcze tak strasznie, ale to jest potencjalnie wydarzenie, które będzie wpływało na sytuację w tak zwanym pokoju religijnym na ogromnych terenach świata przez kilkanaście najbliższych lat. To nie wygląda tak strasznie, bo jeszcze nie ma tego, co nazywamy autokefalią, prawda? Ale to będzie, znaczy, to w tej chwili jest już pewne. Nie pojawił się nowy kościół prawosławny, niezależny od Moskwy na Ukrainie, ale on się za chwilę pojawi. On już jest niezależny od Moskwy, ale zależny od Konstantynopola. Za chwilę dostanie jakby placet od Bartłomieja. Sam patriarcha przyjedzie do Konstantynopola. I tak dalej, i tak dalej. Przypomnijmy, jak wyglądała sytuacja do tej pory, bo co my mieliśmy na Ukrainie? Mieliśmy dwa kościoły, które się teraz połączyły i jakby wyszły spod kurateli moskiewskiej. Największy z nich, najważniejszy na całej Ukrainie kościół prawosławny, cerkiew prawosławną podległą Rosji. Rosyjskiemu kościołowi, patriarsze najpierw Aleksiejowi, teraz Cyrylowi. I mieliśmy dwie mniejsze, w tym jedną prawie że symboliczną cerkwię prawosławną, z których jedna to jest schizma z tej podległej Rosji w 1991, bo wtedy metropolita kijowski nie został wybrany na patriarchę moskiewskiego, to sobie odszedł. Oraz taka trochę mniejsza cerkiew, ale też ważna, bo obejmująca głównie Ukraińców w diasporze prawosławnych w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Ważna, bo to również dzięki jej wpływom udało się pozyskać bardzo wielu hierarchów amerykańskich do idei autokefali. No i mamy jeszcze do tego dwa kościoły katolickie, co też jest elementem tej układanki, greko-katolicki, czyli unicki dominujący na zachodzie Ukrainy i rzymskokatolicki, które w tym uczestniczą, bo te konflikty, które są teraz na Ukrainie rozgrywane głównie przez cerkiew moskiewską, także będą dotyczyły katolików. Wspomniał pan o tym, że cerkiew moskiewska to jest kościół na dobrą sprawę państwowy, to znaczy wykorzystywany w całej historii Rosji nierozłącznie. Od XV wieku. Będący jakby częścią establishmentu, dzisiaj byśmy powiedzieli, państwowego. To samo się dzieje na Ukrainie. To znaczy to jest chyba ogromny sukces Poroszenki w starciu z Rosją. Prezydent Poroszenko wywodzi się z takich terenów na Ukrainie, że raczej nie miała na niego wielkiego wpływu republikańska tradycja kozactwa i Rzeczpospolitej. On działa w taki bardzo rosyjski sposób. Oczywiście inna jest też jego sytuacja. Bardzo postsowiecka mentalność w sprawach politycznych polegająca na tym, że władza państwowa musi w coś wkroczyć i wtedy to załatwi. I bez wątpienia by tego nie było. To też jest pewnym rodzaju powtórka z XVI i XVII wieku, bo swego czasu Rosja przebiła ofertę Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o pieniądze dla Konstantynopola za tytuł patriarchy. I być może teraz takie przebicie też nastąpiło. Chociaż nie tylko to, myślę, zdecydowało o takim, a nie innym przemyśleniu sprawy przez patriarchę Bartłomieja. Zdecydowało o tym również to, że to jest dla Konstantynopola paradoksalnie szansa na odzyskanie dominacji w światowym prawosławiu. Dwie wrogie sobie cerkiew, ukraińska i rosyjska, nie będą w stanie rzucić wyzwania pozycji ekumenicznego patriarchatu w Konstantynopolu. O tym się bardzo często zapomina, ale patriarchowie Konstantynopola to nie są jacyś tam prowincjonalni hierarchowie z Azji Mniejszej zdominowani przez władze tureckie, ale bardzo znaczący gracze w kwestiach kościelnych. Mimo że jak się pójdzie do fanaru i zobaczy, jak wygląda ten Watykan dawnego Bizancjum, prawda? Tak, jak wygląda ta stolica prawosławia, no to nie budzi to specjalnie wielkiego wrażenia. Co najmniej do XVI wieku nasz Watykan wyglądał nie lepiej. Ale faktem jest, że oni byli bardzo mocno przez wiele set lat uzależnieni od pomocy, chociażby finansowej Patriarchatu Moskiewskiego, de facto od carów. A czasami i od przywódców Moskwa radzieckich. Mówi o sobie trzeci Rzym, prawda? Ale pierwszy w tym momencie, to jest pierwszy, drugi to jest Stambuł czy Konstantynopol. Nie byłaby nigdy tym trzecim Rzymem bez legitymizacji dawanej z Bizancjum, a potem z Konstantynopola i właśnie tą legitymizację po prawie 1000 lat Bizancjum odebrało Moskwie. To jest rzecz dla wrażliwej na symbolikę klasy politycznej, jaką jest klasa rosyjska, bo prezydent Putin także jest wychowany w ten sposób katastrofalny. No dobrze, to zatrzymajmy się chwilę jednak, bo to, co będzie robił Putin? Jak zareaguje patriarchat moskiewski? Jak zareaguje państwo Rosja na ten rozwój wypadków? Przede wszystkim oni zaczęli już konflikt, z którego się nie będą w stanie wycofać. To jest w pewnym sensie podobne do tego, co się zdarzyło w roku 2014 pomiędzy Putinem a tak zwanymi krajami Zachodu. Powiedziano zbyt dużo słów i wykonano zbyt dużo gestów i bez utraty twarzy, a wiedzmy, że w Rosji to jest ważna sprawa, nie można się z nich wycofać. Oznacza to, że w najlepszym wypadku ta wspólnota eucharystyczna zostanie przywrócona po śmierci któregoś z patriarchów. Cyryla albo Bartłomieja, czego im nie życzymy, więc to może potrwać bardzo długo i być bardzo mocne. Rosja się z tego nie wycofa. Rosja będzie torpedowała Tomos na różne sposoby. To oznacza ingerowanie w wewnętrzne sprawy cerkwi ukraińskiej. Tam dopiero jeden biskup się wprost opowiedział z radością poza metropolitą kijowskim w sprawie Tomosu. Mamy wreszcie dwie instytucje pod nazwą Ławra Peczerska i Ławra Poczajowska w Kijowie i na Wołyniu, które są tak totalnie moskiewsko-prawosławne, że mogą być rozgrywane przeciwko tej cerkwi jako wręcz miejsca rozsadnika jakiegoś konfliktu. Ławra, czyli klasztor. Jeden z nich znajduje się 70 km od polskiej granicy na Wołyniu i prawdopodobnie są tam bardzo różne dziwne rzeczy schowane w środku, o których nawet nie wiemy. Są tacy, którzy mówią, że następna w kolejce jest Białoruś. Wymagałoby to jednak jakiejś... I kościół na Białorusi. Tak, cerkiew. Białoruś to jest zupełnie inna sytuacja. Tam jest na przykład bardzo silny kościół rzymskokatolicki z uwagi na mniejszość polską i Białorusinów katolików. Z bardzo światowym hierarchą Tadeuszem Kondrusiewiczem. Cerkiew białoruska nie będzie jednak tak łatwa do wyjęcia spod wpływu patriarchatu moskiewskiego, bo po pierwsze rządzi nią obywatel rosyjski, który jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Cyryla. Takich ludzi inaczej niż ambicją otrzymania tytułu patriarszego nie złamiesz, a nie dostanie czegoś takiego. Wreszcie musi być chociażby jakaś minimalna inicjatywa ze strony władz państwowych i samej cerkwi. Tego Łukaszenko na razie się do nie tego ma. Nie pali. Aleksander Łukaszenko nie miałby prawdopodobnie nic przeciwko temu, żeby cerkiew od niego zależała, ale jest to bardzo realistyczny polityk i wie, że tego nie jest w stanie osiągnąć. Bardzo dziękuję. Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Teraz Niemcy w raporcie o stanie świata. Po wyborach w Bawarii, jedynym krajem związkowym, w którym nie ma swoich przedstawicieli, alternatywa dla Niemiec jest Hesja. I prawdopodobnie potrwa to tylko do 28 października, kiedy i tam odbędą się wybory krajowe. Rozmawiałem na ten temat z Robinem Aleksandrem, komentatorem politycznym dziennika Die Welt, autorem niedawno wydanej w Polsce książki Angela Merkel i kryzys migracyjny dzień po dniu. Zapytałem go na początek, czy pojawienie się AfD w tak mocny sposób na scenie politycznej to problem dla Niemiec. You could say that it's no problem, but just the opposite, that Germany is becoming a normal European country. Można powiedzieć, że to nie jest żaden problem, a wręcz przeciwnie, Niemcy stają się normalnym europejskim krajem. Mamy populizm w Austrii, Francji, Włoszech. Niemal wszędzie w Europie skrajne partie uczestniczą we władzy. Niemcy dotąd były od tego wolne. Z dwóch powodów. Pierwszy jest prosty, chodzi o naszą historię. Mamy najdelikatniej mówiąc złe doświadczenie z rządami skrajnej prawicy, więc ludzie nie są skłonni na nią głosować. Drugi powód, zwykle niedoceniany, to fakt, że skrajnie prawicowy populizm pojawia się w krajach, w których rozwija się debata na temat kultury, systemu wartości, miejsca religii, tożsamości narodowej. W latach 90. Niemcy dyskutowali na temat gospodarki. Spieraliśmy się o to, jak tworzyć wzrost gospodarczy, miejsca pracy, stabilny rynek. Działo się tak dlatego, że głównym naszym problemem było zjednoczenie Niemiec i odbudowa wschodnich Niemiec. I to nas chroniło przed ekstremizmami, ale ta ochrona się skończyła. Teraz Niemcy dyskutują zażarcie na temat tego, kim są, co to znaczy być Niemcem, i to jest dobre pole dla rozwoju partii populistycznej. And you could say, if it's an opinion which exists in the people, it should be in parliament too. And I believe in that. But the problem is, można powiedzieć, skoro ludzie podzielają poglądy AfD, to powinna ona mieć udział we władzy. Ja też tak uważam, ale jednocześnie widzę, że alternatywa dla Niemiec jest partią niezwykle agresywną, a inne ugrupowania odpowiadają jej nie mniejszą agresją. W rezultacie nie mamy dziś w Niemczech debaty publicznej, w której uczestnicy wymieniają argumenty w celu znalezienia wspólnego rozwiązania. Mamy ataki, przemoc słowną, wrzaski, demagogię. Obecność alternatywy dla Niemiec w parlamencie jak dotąd nie polepszyła jakości jego pracy. They don't improve the work of the parliament until now. This is part of a bigger issue which may be called identity politics. Opisuje pan szersze zjawisko zwane polityką tożsamościową. Rzecz polega z grubsza na tym, że polityka przestała być polem debaty na temat problemów do rozwiązania. Zamiast tego ludzie zbierają się w grupy jednakowo myślących, które nawzajem zwalczają się wszelkimi metodami. Teoretycznie nikomu to się nie podoba, a w praktyce w wielu krajach Zachodu, choćby w Polsce, innej polityki nie da się skutecznie uprawiać. Skutecznie, czyli z nadzieją na wygranie wyborów. W jaki sposób polityka tożsamościowa realizowana jest w Niemczech i czy można wskazać moment w historii, kiedy się zaczęła? The party is called Alternative für Deutschland, Alternative for Germany. That's a very odd name. Ta partia nosi nazwę Alternatywa dla Niemiec. To bardzo dziwna nazwa dla prawicowej partii. W przeszłości słowo alternatywa kojarzono raczej z lewicowymi przedsięwzięciami politycznymi. Alternatywa to byli Zieloni, alternatywa to były jakieś lewicowe gazety, ulotki. Dlaczego zatem prawica przejęło to słowo? Dlatego, że Angela Merkel zawsze mówiła, nie ma alternatywy. To jest kluczowe zdanie w polityce Merkel. Ona nie tłumaczyła, dlaczego coś jest dobre, a coś innego złe, tylko mówiła, to jest jedyne rozwiązanie i musimy je wprowadzić. Prowadzić życie. AfD to była na początku partia antymerkelowska, bardziej niż antylewicowa czy antykonserwatywna. Jej nazwa nawiązuje do polityki Angeli Merkel i zapowiada niezgodę na tę politykę. The movement started with the euro crisis. First, it was not a party against migrants, but against bailouts for Greece and other southern countries. Pamiętajmy, że ten ruch zaczął się od kryzysu w strefie euro. Na początku nie chodziło o migrantów, bo przed 2015 rokiem nikt się nimi nie zajmował, tylko o programy pomocowe dla Grecji i innych krajów południa Unii Europejskiej. AfD uważało, że Niemcy nie powinny za nie płacić. Ale w oparciu o taki program AfD nie udało się wejść do głównego nurtu polityki niemieckiej. Kryzys euro został rozwiązany w mniej lub bardziej sensowny sposób. Ta kwestia po kilku latach przestała być paliwem napędzającym niemiecką politykę wewnętrzną. Latem 2015 roku AfD miała poparcie rzędu 3%, a trzeba 5%, żeby wejść do parlamentu. Tylko że potem przyszedł wrzesień 2015 roku. Otwarcie granic, kryzys migracyjny i towarzysząca mu całkowita zmiana debaty w kraju. I to był decydujący moment dla wejścia AfD do naszego systemu parlamentarnego. So you can define the moment when they entered our parliamentary system. Okay. It may very well be true what we are seeing now, but can you imagine? Postawę Angeli Merkel z września 2015 roku z pewnością łatwo krytykować, zwłaszcza gdy rozmawiamy znając skalę problemów, które z niej wynikły. ale zróbmy pewne ćwiczenie. Wyobraźmy sobie, że policja i Straż Graniczna postąpiłyby według wcześniej przygotowanych procedur. Niemieccy strażnicy z psami chroniliby granice, nie wpuszczając migrantów, a telewizje z całego świata filmowałyby starcia między Niemcami a uchodźcami. To nie jest abstrakcyjne pytanie. W marcu 2016 roku zamknięto granice między Grecją i Macedonią. W Idomeni wówczas widzieliśmy, jak brutalnie macedońska policja wypiera nacierających uchodźców. I think now you are repeating what was inside Angela Merkel's head back then. Pytanie, które pan zadaje, zadawała sobie Angela Merkel we wrześniu 2015 roku i doszła moim zdaniem do następującego wniosku. Ja nie chcę użyć siły wobec tych ludzi, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby użyli jej inni. Niech Macedończycy ich powstrzymają, albo Turcy, albo niech zrobi to ktoś w Libii. Dokonaliśmy outsourcingu przemocy państwowej. I think there are two extreme views of the situation who are fought like an ideological battle and we have to find a middle ground for a solution. This is... Moim zdaniem w Europie ciągle ścierają się dwa skrajne podejścia wobec problemu migracji. Jedni mówią, przyjmijmy ich wszystkich, nieważne czy są uchodźcami czy migrantami ekonomicznymi, co to za różnica, potrzebują pomocy, podzielmy się z nimi naszym bogactwem. Według innych nie należy przyjmować nawet jednego migranta, bo może być terrorystą, albo jego dzieci mogą się nimi stać. Oba te podejścia są błędne. Musimy szukać kompromisu. Wśród migrantów są ludzie, którzy naprawdę uciekają przed prześladowaniem, którym naprawdę grozi śmierć w ojczyźnie. Musimy stworzyć mechanizm pomocy dla tych ludzi, w ramach którego czynimy rozróżnienie między uchodźcami politycznymi czy wojennymi i migrantami ekonomicznymi, których nie możemy wszystkich przyjąć. Niech to będzie system na granicy czy nawet w krajach, z których przybywają. Zresztą obecnie Merkel jest zwolenniczką właśnie takiego rozwiązania. But in a way what Merkel is doing now is to get closer to this solution. Would you say that she accepted? Czy uważa pan, że ona zaakceptowała, że politycy tacy jak Orban czy Kaczyński mieli rację? No, she didn't accept it. She is very strict when she speaks about that and in a way she has a point, because... Nie, ona nie zgadza się z nimi do dziś i moim zdaniem ma rację. Orban postanowił nie przyjmować żadnego uchodźcy, nawet jeśli miałby to być człowiek z otwartą raną i kulą w głowie. Taką postawę jest trudno usprawiedliwiać w chrześcijańskim kraju, prawda? I think that's something which is difficult to explain for a Christian country, isn't it? Is it the end of Angela Merkel? Czy to, co teraz dzieje się w Niemczech, oznacza polityczny koniec Angeli Merkel? Yeah. I mean... After what happened here, she won an election. Tak, pamiętajmy przy tym, że po kryzysie migracyjnym Merkel wygrała wybory. To nie był absolutny triumf, ale wygrała. Jeśli porównamy jej karierę do pół roku, to mamy zimę. Pytanie, czy jest to początek zimy, czy koniec? Wybory w Hesji dadzą odpowiedź na to pytanie. Jeśli CDU straci większość w Landtagu w Hesji, to bardzo trudno będzie jej utrzymać władzę w Berlinie. If the CDU loses Ministerpräsident in Hessen, I think it will be very difficult to maintain power in Berlin too. Robin Alexander, komentator polityczny dziennika Die Welt. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired before the day. Life was short, time, but you're the key to my peace of my eyes. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul girl, you Aretha Franklin, piękna postać, symbolicznie ważna dla tego roku. Akurat w tym wypadku w towarzystwie Bonnie Raitt i Gloria Estefan we wspaniałej wersji wielkiego przeboju Carole King. Mówię, że symbolicznie piękna postać dla tego roku odeszła. Niestety pewnie będzie okazja niedługo ją wspomnieć. Ale też dlatego, że dokładnie rok temu, w połowie października 2017 roku, dwa amerykańskie pisma, The New York Times i The New Yorker, ujawniły, że kilkanaście kobiet oskarża jednego z najwybitniejszych producentów filmowych Hollywoodu, Harry'ego Weinsteina, o wykorzystywanie seksualne. W ciągu kilku następnych tygodni i miesięcy setki kobiet na całym świecie ujawniły podobne przypadki, może nie na całym świecie, ale powiedzmy w świecie zachodu, ujawniły podobne przypadki. Twarzą kampanii stała się aktorka Alyssa Milano, ale akcja hashtag MeToo swoim zasięgiem objęła cały Hollywood, potem Amerykę i inne kraje. Niedawnym jej odpryskiem była debata wokół nominacji sędziego Bretta Kavanaugha na stanowisko w Sądzie Najwyższym. Wybitny piłkarz Cristiano Ronaldo został oskarżony o gwałt. Wiele wskazuje na to, że odbędzie się proces w jego sprawie. Jeden z najbardziej znanych amerykańskich komików w historii, Bill Cosby, trafił do więzienia na wiele lat za przemoc na tle seksualnym, której dopuścił się dawno temu. Kilkadziesiąt lat temu czasami, wobec ponad 60 kobiet. Jak oceniać ten ruch, który spotyka się również z krytyką i to z wielu stron? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem dwoje gości. Radosław Korzycki z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I nasza redakcyjna koleżanka jest z nami, Agata Kasprolewicz. Dzień dobry. Może najpierw pytanie do pana Radka. Dlaczego doszło do ujawnienia sprawy Weinsteina? Pytam o to, bo może odpowiedź pozwoli nam zrozumieć pewne procesy. No, myślę, że doszło tu do koniunkcji pewnych czynników. To znaczy nastąpił właściwy czas i właściwe miejsce. Jeśli chodzi o ten tekst w New Yorkerze, to jest istotna sprawa, bo jego autorem jest Ronan Farrow, syn Woody'ego Allena i Millie Farrow. I on w związku z jakby bardzo krytyczną postawą wobec własnego ojca i oskarżeń o różnego rodzaju przemoc seksualną, które pod adresem Woody'ego Allena padają, był od dłuższego czasu zdeterminowany, żeby przynajmniej coś się zaczęło zmieniać w Hollywood i w zasadzie na tego Weinsteina polował i tropił różne pomniejsze historie, kiedy już Weinstein miał być przesłuchiwany, bo ktoś, znaczy jedna z jego ofiar już oficjalnie złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale dzięki pomocy sprytnych prawników to się dotąd udawało jakoś zamieść pod dywan. No i aha, i jeszcze Farrow był współpracownikiem CNBC i tam kolegium redakcyjne zrzucało ten temat przez dłuższy czas, więc... Dobrze. Odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, bo przypomnijmy, MeToo to nie jest 2017 rok. 2006. To nie jest początek tak naprawdę, pensji. Rzeczywiście, to tak naprawdę jest 2006 rok i to nie jest wcale dzieło amerykańskich aktorek z Hollywood, tylko jest to projekt aktywistki z Harlemu, z Nowego Jorku, Tarany Burg, która stworzyła taką organizację, która miała pomagać i pomaga kobietom, które są ofiarami przemocy seksualnej, ale głównie kobietom kolorowym, czyli czarnym, również latynoskom. I ona właśnie jest autorką hasła MeToo. Później rzeczywiście, kiedy w połowie października zeszłego roku te dwa ogromne, ważne dzienniki opublikowały reportaże, cykle reportaży na temat tego, co dzieje się w Hollywood, aktorka Alyssa Milano na Twitterze zaapelowała do wszystkich kobiet na świecie, żeby napisały na swoich profilach w internecie MeToo, jeśli również były ofiarą przemocy seksualnej, molestowania, czy też gwałtu. I myślę, że warto o tym wspomnieć, bo rzeczywiście te korzenie ruchu MeToo to jest ruch, który chciał wyjść z pomocą do tych kobiet, które nie mają pieniędzy na prawników, do tych kobiet, które żyją w tak patologicznych środowiskach, że boją się często ujawniać swoich oprawców. Tylko, że mieliśmy sytuację, o której pan Korzycki wspomniał. To znaczy, dopóki nie było presji ze strony celebrytów, powiedzmy sobie otwarcie. Także przykład idzie od góry. Nie było też potrzeby, przynajmniej media nie widziały potrzeby roztrząsać tych spraw, prawda? Mówimy o CBS-ie, który na dobrą sprawę krył całą rzecz. To zresztą nie jest tylko i wyłącznie postawa CBS-u. Jak patrzymy na to, co się działo w BBC na przykład przy okazji wykorzystywania seksualnego, przez które dowiedziono Jimmy'emu Savile'owi, komikowi brytyjskiemu. Jak patrzymy na duże organizacje, duże korporacje, czy to będzie ONZ, czy to będą organizacje pomocowe, w których do tego typu rzeczy dochodzi. Czy to struktury akademickie. Czy to struktury akademickie. One kryją ludzi, dopóki się da. Dlatego wydaje mi się, że ta historia MeToo jest czymś więcej niż tylko opowieścią o tym, jak kobiety zaczęły ubiegać się o poszanowanie swoich praw, jak zjednoczyły się w walce przeciwko swoim oprawcom, ale również to jest historia o niezwykłym śledztwie dziennikarskim. Nie wiem, czy na miarę Watergate i Washington Post, ale na pewno bardzo ważnym, bardzo trudnym i bardzo niezwykle skomplikowanym, niebezpiecznym momentem i śledztwie dziennikarskim prowadzonym właśnie przez wspomnianego Ronana Farrow. Przypomnijmy, że Harvey Weinstein wynajął prywatną organizację wywiadowczą z Izraela, Black Cube, która dzięki swoim agentom, którzy korzystali z fikcyjnych tożsamości, podszywając się pod nieistniejące organizacje, docierała do tych kobiet, które chciały rozmawiać z dziennikarzem. Najpierw zdobywały zaufanie tych kobiet, a później mając najróżniejsze informacje na ich temat, szantażowały. I zastraszały. Zastraszały, więc to też jest pewnie historia o samego tym. Samego Farrowa też. Samego dziennikarza również, tak. Ciekawa jest w ogóle postać Weinsteina, prawda? To znaczy człowieka, który zbudował wokół siebie imperium nieprzemakalne. Tak, znaczy czuł się w tym tak komfortowo, że kontrolował tą zmowę milczenia. Znaczy był przez wiele, wiele lat pewny siebie i nadużycia, których się dopuszczał, no, sekretem nie były. A on dalej uważał, że nic mu się nie stanie. To się rozrosło. Mieliśmy sytuacje różnie oceniane, ale świat koncentrował się głównie na głównie na Hollywood, prawda? I głównie na ludziach, których stać było i którzy byli na tyle znani, że no ich słuchano. Pojawiały się, powiedzmy sobie szczerze, kontrowersyjne sytuacje, tak jak na przykład przy okazji Matta Damona, prawda? Tak, czy Aziza Ansariego. Przypomnijmy, o co chodziło. Aziz Ansari to jest stand-uper, komik, ma teraz własny serial komediowy w kablówce. Chodzi o to, że gdzie są granice nadużycia seksualnego i kto w obliczu tego, że dopiero zaczynamy się mierzyć z tym problemem, kto będzie te granice ustalać. No i tam generalnie chodziło o nieudaną randkę. I kobieta, która jakby była na tej randce z Anzarim, no potem się skarżyła, że była napastowana, no ale jakby obie strony doszły do wniosku, że po prostu coś tam nie zaiskrzyło. Historia Matta Damona, który no nagle musiał się tłumaczyć z tego, że robi rozróżnienie pomiędzy gwałtem a poklepaniem kobiety po pupie. I to jest, myślę, bardzo ważne, że o tym wspominamy teraz, po tegorocznej Nagrodzie Nobla przyznanej Denisowi Mukwege, który w wielu wywiadach apelował do Zachodu, nie nawiązując w żadnym wypadku do Matta Damona, bo pewnie nawet tej wypowiedzi nie znał i nie sądzę, żeby też specjalnie interesował się tym, co dzieje się w Hollywood, ale wielokrotnie w wywiadach apelował do ludzi Zachodu, żeby zrozumieli, jak zupełnie odrębnym, dramatycznie odrębnym zjawiskiem jest gwałt, że to jest coś zupełnie innego. No on miał też na myśli oczywiście gwałty, które dzieją się w tak dramatycznym miejscu, oczywiście jak Kongo, ale on mówił o tym, żeby nie mylić innych form przemocy seksualnej czy molestowania z gwałtem, bo gwałt trzeba traktować jako oddzielne zjawisko, co nie oznacza, że mamy być pobłażliwi wobec przemocy seksualnej czy molestowania. Czy sexual misconduct, tak. Czy nadużyć jakby wynikających z przewagi służbowej, nadużyć w pracy. Agata, wiem, że przed audycją rozmawialiśmy na temat, że tak powiem, rozkładu zainteresowania akcją Me Too w różnych częściach świata i to też pokazuje pewien, nie chcę mówić problem z tą akcją, tylko po prostu czym ta akcja jest. Rzeczywistość, czym ta akcja jest. Rzeczywiście BBC na swoich stronach pokazało taką mapę świata, która przedstawia zainteresowanie tym hashtagiem MeToo w różnych częściach świata i okazuje się, że najbardziej popularny ten hashtag był w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czyli w Ameryce Północnej, ale tutaj najbardziej na wybrzeżach, czyli chodzi o duże miasta zachodnie i wschodnie wybrzeże. W zachodniej Europie. Ameryka bardziej liberalna, bardziej to znaczy liberalna. Z naszego punktu widzenia lewicowa. Lepiej wykształcona, bogatsza też, prawda? Mamy też Europę Zachodnią, w tym najbardziej, znów ten świat bardziej liberalny, bardziej lewicowy, czyli Skandynawia. Natomiast Afryka, i znów tutaj przypomnijmy tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla, jest białą plamą na tej mapie świata. Podobnie zresztą Ameryka Łacińska, prawda, gdzie prześladowanie kobiet, gdzie przemoc wobec kobiet jest w ogóle oddzielnym zjawiskiem kryminalnym. Więc rzeczywiście jest pewnie problem w tym, że jakkolwiek wiele dobrego się zdarzyło w związku z MeToo przez ten rok, to jednak szkoda, że MeToo nie stało się symbolem pewnej solidarności tych środowisk bardziej i mniej uprzywilejowanych. Że MeToo nie oznacza też you too, a więc nie myślę tylko o sobie i o swoim środowisku. Że nie mówi się o Rosji, gdzie zgodnie z prawem można pobić żonę i nic ci za to nie grozi, prawda? Już nie mówiąc o tym, że można ją zgwałcić. Czy o Arabii Saudyjskiej, gdzie cieszymy się i opowiadamy o tym, jaki dobry jest książę Bin Salman, bo pozwala kobietom prowadzić samochody. A jednocześnie kobieta nie może opuścić kraju, czy wyrobić sobie paszportu bez zgody mężczyzny. Ale też o morderstwach honorowych, które nie tylko mają miejsce dosłownie w Azji Centralnej i na Bliskim Wschodzie, ale również w społecznościach imigranckich w Europie. Ten problem nie został w ogóle rozwiązany. W tym sensie MeToo stała się trochę wsobna, bo autotematyczna. W tych ostatnich tygodniach mieliśmy dwie sytuacje w Stanach Zjednoczonych, wracając do Stanów, bardzo znaczące, myślę, nie wiem czy dla tego ruchu, ale znaczące dla sytuacji i debaty na temat kobiet. Pierwsze to było skazanie Billa Cosby'ego, a druga to jest sprawa Bretta Kavanaugh. Zwłaszcza ta druga rzecz. Kavanaugh wygrał, pana zdaniem, czy nie? Czy to jest troszeczkę bardziej skomplikowane? Czy sam Kavanaugh wygrał? No, nie wygrał. To znaczy, nie wiem, ile czasu zajmie mu oczyszczenie się z podejrzeń, dlatego że... On już teraz nie musi. On już teraz nie musi, natomiast sędzia Elena Kagan